الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں اور بستی میں سیرت طیبہ کے عنوان پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے ماشاء اللہ. اور مزید مسلط کی بات یہ ہے کہ آپ کی اس مسجد میں بچوں کے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا بھی معقول نظم ہے، جس کا نمونہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ دو بچوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا. یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مسلسل قرآن پڑھنے کی، اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی تکمیل بآسانی ہو جائے، اور اس محلے میں اب تک جن بچوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور جائزہ لے کر کے ان بچوں کے لیے تعلیم کا نظم بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پوری نسلوں کو دین اور ایمان سے وابستہ فرمائے. چونکہ یہ جلسہ سیرت کے نام پر ہوا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سیرت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کی تفصیلات پیش کی جائیں. آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، والدہ اللہ کا کیا نام ہے، خاندان کیا ہے، کتنی عمر تک آپ مکہ معظمہ میں رہے، کب آپ نے ہجرت فرمائی، کب آپ کو نبوت ملی، کب آپ کا نکاح ہوا، اور بہت سی تفصیلات سیرت کے عنوان پر پیش کی جاتی ہیں۔ تو بے شک یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے، اور ہم مسلمانوں کو جو پیغمبر علیہ السلام سے تعلق ہے اس کی بنیاد پر یہ موٹی موٹی معلومات رہنی بھی چاہیے کہ آپ کا کیا نام، آپ کے والد کا کیا نام، والدہ کا کیا نام وغیرہ، یہ تعلق کی دلیل ہے۔ جس سے آدمی کو تعلق ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہے، جس سے تعلق ہی نہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں کون ہے، کہاں کا ہے، ہم سے کیا مطلب۔ تو چونکہ پیغمبر علیہ السلام سے ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ تعلق ہے، جان نمبر دو پر ہے، آل اولاد نمبر دو پر ہے، رشتہ دار نمبر دو پر ہے، مومن کے لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ذات کس کی ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی قدم کے قدموں پر مومن کے ماں باپ قربان، آل اولاد قربان، جان و مال قربان۔ تو یہ تعلق تقاضا کرتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ضروری باتوں کا ہمیں علم ہو، لیکن خالی علم ہونا کافی نہیں ہے، اور سیرت کی ان باتوں کا جان لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد سیرت سے وابستگی کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر دنیا میں تشریف لائے، ان باتوں کو جان کر ان پر عمل کرنا، یہ اصل میں سیرت کا بنیادی پہلو ہے، جس کو کبھی بھی کسی مسلمان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس روایت میں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اسی پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زائد شعبیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، یعنی ایمان کا اظہار کرنے والی صفات ہیں، وہ 70 سے زیادہ ہے، اور زیادہ تر علماء نے 77 اس کو قرار دیا، یعنی 70 سے زائد سے مراد 77 لیا ہے، کہ ایمان کی جو صفات ہیں، جن صفات کو اپنا کر ایک مومن اپنے ایمان کا اظہار کر سکتا ہے، وہ گنی جائیں قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں، تو وہ نکل کر کے آتی ہیں 77۔ کتنی؟ اب ان 77 کو اگر شمار کرایا جائے ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ تا آنکھ 77 تو آدمی کے لیے یاد رکھنا بہت مشکل ہو جائے کیونکہ ہر آدمی کے ذہن کی کیپیسٹی برابر نہیں ہوتی ہے اور یادداشت سب کی یکساں نہیں ہوتی کوئی یاد کرے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی بھول جائے گا کسی کے ذہن میں رہے گا کسی میں نہیں رہے گا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلاصہ کرتے ہوئے تین باتیں ارشاد فرمائیں کتنی باتیں جو بنیادی ہیں فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے اعلی صفت یہ ہے کہ کلمہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی پالنہار نہیں کوئی سجدے کے لائق نہیں یہ کلمہ پڑھو یہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے کیونکہ اس کے بغیر تو آدمی مومن نہیں بھائی کلمہ نہ پڑھے کلمے پر یقین نہ رکھے تو آدمی مومن ہو سکتا ہے اور یہ صرف کلمہ ہی نہیں ہے کلمے کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت کا اور ایمان کا تقاضا بھی ہے کوئی یوں نہ سمجھے کہ بھائی کلمہ تو ہم نے اس لیے پڑھا کہ ہمارے ماں باپ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں ہم نے بھی پڑھ لیا ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم نے بھی پڑھ لیا نہیں کلمہ پڑھو سمجھ بوجھ کر اور سمجھا بوجھا اس طرح جائے گا کہ غور کرو ہمیں کس نے بنایا ہے بتاؤ ہمیں کس نے پیدا کیا جان کس نے ڈالی دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی بولو سننے کے لیے کان کس نے دیے بولنے کے لیے زبان کس نے دی سمجھنے کے لیے دل دماغ کس نے دیے چلنے کے لیے پیر کس نے دیے پکڑنے کے لیے ہاتھ کس نے دیے روشنی کے لیے سورج کس نے بنایا کھیتی کے لیے زمین کس نے بنائی پھل پھول کس نے پیدا کیے ندی نالے کس نے بہائے ہوائیں کس نے چلائی ستاروں کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت کس کے قبضے قدرت میں ہے جب سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو سر اس کے علاوہ دوسرے کے سامنے جھکے گا تو کیسے جھکے گا کیوں جھکے گا یہ خوب رہی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور ڈنڈوت کرو دوسروں کو یہ تو بڑی حماقت بڑی ناقدری بڑی جہالت کی بات ہو جائے گی تو کلمہ ہم نے صرف اس لیے نہیں پڑھا کہ ہمارے ماں باپ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں سمجھ بوجھ کے پڑھا رہے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو سر بھی اسی کے سامنے جھکے گا عبادت بھی اسی کی ہوگی فریاد بھی اسی سے ہوگی مانگا بھی اسی سے جائے گا اور اطاعت بھی اسی کی جائے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے نہیں ہے حکم اس کا چلتا ہے آرڈر اس کا چلتا ہے اطاعت اس کی کرنی ہے کہنا اس کا ماننا ہے لا الہ الا اللہ میں سب چیزیں شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم براہ راست گفتگو نہیں کر سکتے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں, اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, آنکھوں میں یہ تحمل نہیں. تو پھر یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے کچھ بندے منتخب کیے جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. وہ بھی انسان ہیں لیکن ان کے اندر اللہ نے خصوصی طاقت رکھی, وہ طاقت جو وحی کا تحمل کر سکے, وہ سینہ عطا فرمایا جو کتاب اللہ کو قبول کر سکے, ایسی زبردست صلاحیت عطا فرمائی جو اور انسانوں میں اس انداز میں نہیں ہے. وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے, وہ اللہ کے قاصد ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کی طرف سے احکامات کی خبر دینے والے ہیں. ان کو رسول اللہ کہا جاتا ہے, ان کو نبی اللہ کہا جاتا ہے. لہذا کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. عبادت اللہ کی ہے لیکن عبادت کی جائے گی کیسے؟ اس طریقے پر جو رسول نے کر کے دکھلایا ہے, منمانے طریقے پر نہیں ہے. جو جی میں آیا کر لو عبادت, جو جی میں آیا کر لو, نہیں. عبادت وہی معتبر ہے جو رسول اللہ کی رجسٹرڈ طریقے پر ہمارے تک پہنچی ہو, وہ ہے عبادت معتبر. کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کے کہنے پر چلے وہ اللہ کے کہنے پہ چلا. سبحان اللہ, کیا بات تھی. جو رسول کے کہنے پہ چلا وہ اللہ کے کہنے پہ چلا, کیونکہ رسول رجسٹرڈ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ افضل ہے تمام شعبوں میں, سب سے اعلی شعبہ ہے. اس کے بغیر تو مومن مومن ہی. اگر کلمہ نہ پڑھے, کلمے پر یقین نہ کرے, تو لاکھ آدمی دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں, اس کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا. یہ تو ہوا سب سے اول. فرمایا اب آ جاؤ سب سے نیچے. ایمان کا سب سے آخری درجے کا شعبہ, ایمان کا سب سے آخری درجے کا شعبہ کیا ہے؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی نظر آئے تو اسے ہٹا کر کنارے کر دو کہ کہیں گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اور اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہی کو تکلیف ہو تو ہٹاؤ, بلکہ کسی بھی انسان کو اگر تکلیف ہونے والی ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے, ہٹا دو. ہمارے بس میں اگر ہے کہ ہم کسی کو تکلیف سے بچا سکیں تو اپنا کردار پیش کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے, اس بات کا اندیشہ ہے کہ گزرنے والوں کے کپڑوں میں کانٹا الجھ جائے گا. پتنگ کی ڈور پڑی ہوئی ہے, مانجھا پڑا ہوا ہے, اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو گزرے گا اس کے پیر میں الجھ جائے گا, کٹنے کا اندیشہ ہے. کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی گزرے گا تو پھسل جائے گا, ہڈی مچھلی ٹوٹ جائے گی. تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر چپ چاپ گردن جھکائے نہ چلے جاؤ, بلکہ ہٹا کے کنارے کر. یہ تقاضا ہے کس بات کا؟ ایمان کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھو روزہ رکھو تلاوت کرو ذکر کرو بس اسی کا نام اسلام ہے اسلام اس کا بھی نام چھلکا بھی ہٹاؤ تو اسلام کانٹا ہٹاؤ تو اسلام تکلیف دے چیز کنارے کرو تو اسلام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا راستے میں اسے کوئی کانٹے کی ٹہنی نظر پڑی اس نے اسے ہٹا کر کنارے کر دیا فغفر اللہ سعیہ وشکر له وادخله الجنہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس محنت کو قبول فرمایا اور قدردانی فرمائی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں پہنچا دیا ٹہنی ہٹاؤ جنت میں جاؤ تکلیف دے چیزیں ہٹاؤ جنت میں جاؤ ایمان کا تقاضا جب اس معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا تو آدمی کسی کی تکلیف کو دور کر دے اپنے ارادے سے اور قصد دے اپنی طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کر دے فرمایا من فرجا قربتن من قرب الدنیا فرج اللہ قربہ من قرب الآخرہ جو دنیا میں کسی کی پریشانی دور کر دے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں پریشانی کو دور فرما دے فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کی خدمت اور تعاون میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تعاون ہوتا رہے گا جب تک وہ دوسرے کا تعاون کرے گا اللہ کی طرف سے اس کا تعاون ہوگا تو ایمان اس کا نام کہ اپنی ذات سے تو کسی کو تکلیف دینی نہیں اگر کوئی تکلیف کا موقع ہو اپنی حد الوسع اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنی ہے اماتۃ الاذی عن الطریق بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اب کوئی آدمی مومن ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کسی کو ستائے پڑوسی کو ستائے رشتہ دار کو ستائے محلے والوں کو ستائے تو بتاؤ ایمان کے موافق کام کرنے والا ہوگا یا مخالف کیا سمجھا جائے گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں تین مرتبہ قسم کھا کے کہا کتنی مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون بدنصیب ہے جس پر تین مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے فرمایا من لا یأمن جاره بوائقا وہ بد نصیب آدمی وہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی دار ثانیوں سے محفوظ نہ ہو نکلتا ہے تو غالب کرو سارا کوڑا نکال کے پڑوسی کے دروازے پہ ڈال دیتا ہے دن میں رات میں آوازیں نکالتا ہے جس سے پڑوسی کی نیند خراب ہوتی ہے اس کو ستاتا ہے فرمایا یہ آدمی حقیقت میں مومن کہلائے جانے کے لائق نہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے خود بھی ٹھیک رہو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ یہ کم سے کم درجہ بدلایا ادناہا اماتۃ الاذی عن الطریق ہر آدمی اپنا جائزہ لے غور کرے ہم سے اس بارے میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہے غلط ہو رہا ہو تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے کیوں ہے ارادہ انشاءاللہ تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ والحیاء شعبۃ من الایمان شرم و حیا ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے شرم حیا کا مطلب کیا ہے؟ شرم حیا کا مطلب یہ ہے ذلت یا کسی کی ناراضگی کے ڈر سے کسی بات کو چھوڑ دینا. اس کا مطلب ہے حیا کا یہ مطلب. کوئی کام کرنے سے یہ خطرہ ہے کہ لوگ ہمیں برا کہیں گے, اس خطرے کی وجہ سے اس کام کو آدمی چھوڑ دے, اس کو کہتے ہیں حیا. یہ ایک دل کا جذبہ ہے, دل کی کیفیت ہے. جس میں یہ شعور زندہ ہو, جس کا ضمیر یہ کہے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری ہوا خراب ہو جائے, ریکارڈ خراب ہو جائے, کردار پر آنچ آ جائے, جس کا ضمیر اس حد تک زندہ ہو, وہ آدمی ایمان کی ایک اہم صفت اپنے دل میں رکھنے والا ہے. اور اگر ضمیر اس درجے میں مردہ ہو گیا کہ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کون اچھا کہے کون برا کہے, ٹھیک ہو چکا ہے, نہ لوگوں کی اسے فکر ہے, نہ اللہ کی فکر ہے, نہ رسول اللہ کی فکر ہے, اب یہ آدمی بدترین گمراہی میں مبتلا ہے, دلدل میں پہنچ گیا ہے. یہ کہاں پہنچ گیا, نکلنا مشکل ہے اس دلدل سے. تو جو چیز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹانے پر مجبور کرتی ہے, وہ صفت حیا ہے. اور یہ ایمان کی بنیادی صفات ہے. اگر یہ صفت آدمی میں پیدا ہو جائے تو آدمی اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرے گا. ڈر ہے اللہ نہ ناراض ہو جائے. اگر سامنے غلط منظر ہے تو آنکھوں کو بند کر لے گا, گانے کی آواز آ رہی ہے تو کانوں میں انگلی ڈال لے گا, زبان سے غلط بات نکلنے کا ارادہ کر رہا ہے مگر تالے ڈال لے گا. برائی کی جگہ پر جانے کا پلان ہے لیکن قدم ہٹا لے گا پیچھے, ہاتھ بڑھا رہا تھا برائی کی جگہ پر لیکن اگر حیا موجود ہے تو ہاتھ پیچھے کر لے گا. حیا میں بڑی طاقت ہے. جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے, ایمان کی اعلیٰ صفت ہے. اور جو آدمی مرد ہو یا عورت حیا سے محروم ہے وہ ایمان کی بڑی اونچی صفت سے محروم ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لکل دین ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین اور مذہب کی ایک خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی خصوصی عادت اور صفت حیا ہے. فرمایا ان الحیا والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور حیا دونوں ہم جوڑی ہیں, جوڑی ہیں جوڑی. اگر ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا چلی جائے ایمان کہتا ہے میں بھی نہیں رہوں گا, ایمان چلا جائے تو حیا بھی کہتی ہے میں بھی نہیں رہوں گا. آج ہمارے معاشرے میں حیا کی کمی ہو گئی. ایسی باتیں جن کا آج سے پہلے کوئی تصور نہ تھا گھر گھر عام ہو گئی اور لوگوں کے دلوں سے احساس نکل گیا. مائیں بہنیں جن کا پلو بھی باہر نظر نہیں آتا تھا, بے محابہ اور بے پردہ سڑکوں پہ نظر آ رہی. ماں باپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، شوہروں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، بے حیائی کی حد ہے. شریف آدمی جسے برداشت نہیں کر سکتا وہ مناظر آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. یہ سب حیا کی کمی کی بات. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے لڑ گیا. اکبر الہ آبادی نے کہا بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے لڑ گیا. پوچھا وہ پردہ تمہارا کیا ہوا؟ پوچھا وہ پردہ تمہارا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کیونکہ بے پردہ کہاں سے نکل کے آ رہی ہے؟ آسمان سے ٹپک رہی ہے، ہمارے گھروں سے نکل کے جا رہی ہے. باپ نہیں ٹوک رہا، بھائی نہیں ٹوک رہا، شوہر نہیں ٹوک رہا، تو پردہ پڑا کہ نہیں پڑا؟ یہ بات اچھی نہیں. یہ خواہشات، یہ لذات، یہ تفریحات چند روزہ ہیں، پھر قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، حشر کا سامنا کرنا پڑے گا، جواب دینا بھاری ہو جائے گا. آج اپنے حالات کو درست کرو. نوجوانوں کا مشغلہ صبح سے شام تک بس موبائل موبائل موبائل. آپ چلے جائیے، ابھی رات کا وقت ہے، نکڑوں پر، گلیوں پر، چوپالوں پر، یہ یہاں پل ہے، پل جامع مسجد کا قریب ہے، تین یہاں بیٹھے ہیں، پانچ وہاں بیٹھے ہیں، موبائل چل رہا ہے. اور موبائل میں کیا کوئی بیان نہیں چل رہا، قرآن نہیں چل رہی، کوئی اچھی بات نہیں چل رہی، فواہش کی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں. یہ چند روزہ لذتیں ہیں، لیکن جب ان کا حساب ہوگا اور ان پر سزا کا سلسلہ ہوگا تو ساری ترنگ نکل جائے گی. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حیا دل سے نکل گئی. اگر حیا ہوتی تو آدمی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا. بتاؤ ڈرتا کہ نہیں ڈرتا؟ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے وہ 77 باتیں نمبر وار گنانے کے بجائے 3 اہم باتیں بیان کر دی، تاکہ یاد رکھنا آسان ہو اور بقیہ صفات خود بخود سمجھ میں آ جائے. نمبر 1، کلمہ پڑھو، کیونکہ کلمے کے بغیر ایمانی نہیں. نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ سب سے اعلی اخلاق کی بات ہے. اور نمبر 3، حیا اور شرم کے پابند ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو. یہ ایمانی صفات ہیں جن کو اپنا کر ہم دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو بھی ان صفات کو اپنانے کی سعادت سے بہرور فرمائے، ہر قسم کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.